Έλε, δεν πει τώρα με την εκπομπή αυτή που ακούω. Δύο πράγματα καταφέρατε. Πρώτα απ' όλα να με κάνετε να συγκινηθώ, να θυμηθώ τον πατέρα μου. Στο λέω έτσι, πραγματικά. Και ένα δεύτερο, να ξαναζωντανέψετε το μίσος μου για τους αστούς. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Φίλε μου Αποστόλη, είχα σκοπό να πάρω για να γελάσουμε λίγο, να πούμε κάτι το οποίο να είναι ανάλαφρο, το οποίο να πηγαίνει και με την εποχή και με τα αστεία που γίνονται στη ζωή μας. Αλλά άκουσες την κυρία και αναθεώρησες. Ακριβώς Αποστόλη, αναθεώρησα. Χίλια συγγνώμη, γεια. Πολύ ωραία συνέντευξη με αυτή την κυρία. Πραγματικά αυτά πρέπει να ακούγονται, αλλά τα βήματα είναι λίγα για τέτοιες συνέντευξεις. Άμα ήταν πολλά, θα ήταν περίεργα τα πράγματα. Θα ήταν περίεργα, θα ήταν καλύτερα, αλλά τώρα άντε σε ποιον το εξηγήσεις. Καλύτερα. Τώρα θα σημαίνει θα είχαμε Σοβιετία όμως, άσε μας. Ναι, ενώ τώρα έχουμε το φαΐλο που σου λέει σήκωσε το F-16 να βομβαρδίσει στην Αλβανία. Ναι, γιατί τα έχουμε τα F-16, να κάθονται να βλέπει ο καμένος να χαίρεται. Έχει και ο φαΐλο τα δίκια του. Δηλαδή για το συγκεκριμένο μυαλό και το συγκεκριμένο χώρο έχει τα δίκια του. Ναι, αλλά υπάρχει κόσμο που το πιστεύει αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο φαΐλο, είναι ένα τρελό. Καλά, μην νομίζει τώρα, υπάρχει. Θλιβερή μειοψηφία. Παιδί μου, δεν σου λέω νεοδημοκράτε, χρυσαυγίτε και όλο αυτό το ενδιάμεσο, νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί στα μυαλά. Παίρνω από Θεσσαλονίκη. Ακούω την Ελληνοφρένεια. Ακούω τα τραγούδια αυτά από τις φυλακισμένες. Πες στον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ναι. Υπάρχει ένα τραγούδι που είναι τραγούδι για την ειρήνη. Που το λένε στην κούνια του μωρού. Ότι μην κλαις, θα έρθει μια. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Δηλαδή είναι ένα συγκινητικό τραγούδι. Εμείς το τραγουδάμε εδώ κάθε φορά που πάμε στο λαμπράκι που καταθέτουμε στεφάνι. Την πορεία ειρήνης που κάνουμε. Και μετά το τραγουδάμε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν το έχουν μέσα στο δίσκο αυτόν. Ψάξτε και βρέστε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Χάρηκα που σ' άκουσα. Χάρηκα πάρα πολύ. Σ' ακούω κάθε μέρα. Κατάλαβες, φίλε, γιατί τότε στα χρόνια στο ΕΠΑΜ δεν μπορούσα να πω συναγωνιστές. Πού να φτάσω το επίπεδο αυτών των ανθρώπων, ρε. Ανατρίχια σας σου λέω. Θυμάμαι τον πατέρα μου, έτσι. Ήταν τόσο ηλίθιες που δεν βάζανε και τα κλάματα, ρε. Όπως κάνουν αυτά τα φασισταριά. Τόσο ηλίθιες. Όχι, λέει, θα πεθάνουμε και θα κλείσουμε και τους τάφους, ρε. Δεν θα κλάψουμε, δεν θα μας δείτε φοβισμένοι. Όταν δεν έχεις να ντραπείς για κάτι και είσαι περήφανος. Έτσι, ρε, φίλε. Άσε μας τώρα. Έτσι. Σημασία έχει να είσαι άνθρωπος. Και άνθρωπος είσαι όταν μένεις πιστός στις ιδέες σου και πιστός στις αρχές σου. Γι' αυτό δεν έχεις να ντραπείς για κάτι. Γιατί ήσουν ασυνεπής μέχρι το τέλος. Έτσι, ρε, φίλε. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Τι να πω. Τιμή και δόξα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δύο ξεκίνησαν την εκπομπή σήμερα. Δύο, ο Αλέξης και ο Καλαμούκης. Εγώ πιστεύω έκανε μαλακή ο Καλαμούκης που ξεκίνησε μετά τον Αλέξη. Τον άδειασε. Λοιπόν, άστο, ο Καλαμούκης είναι όλο λόγια. Λοιπόν, Αλέξη, αγόρι μου, άστα λόγια, έργα. Ακούμε Ελληνοφρένια και μετά ντε μέκα Ελληνοφρένια. Άγα, σου. Αλλά κομπλεξάρα και ο Καλαμούκης. Ψωνάρα, να πάει να συγκριθεί εκεί. Μια ερώτηση να κάνω, ένα quiz. Θέλω να μου πείτε τι διαφορά έχει η αλβανική αστυνομία στα Κορφοβούνια από την ελληνική αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας. Η ελληνική αστυνομία σκοτώνει με κλωτσιές, όχι με όπλα. Δεν μπερδεύτηκα. Τι μπερδεύτηκες, είδες να βγαίνει όπλο στην Αθήνα. Γιατί αυτό είναι ευρωπαϊκή αστυνομία, ενώ από πέρα δεν είναι. Και στο κάτω-κάτω, Έλληνας θα σκοτώνει Έλληνα. Όχι Αλβανός σκοτώνει τον Έλληνα. Οι Έλληνες δικοί μας, είναι ό,τι θέλουμε να τους κάνουμε. Απλά καμιά φορά μπορεί ο Έλληνας, με αλφαγιώτα κεφαλαίο το Έλληνας, μπορεί να σκοτώνει και κανένα ξένο. Ειδικά άμα είναι σκουρόχρωμος. Εντός έδρας ή εκτός έδρας. Εντός. Εκτός έδρας κότες, σιγά μην πάνε. Στη χρεσινή εκπομπή άκουσα ότι θα έδινες, δίνεις ή θα δώσεις μια συνέντευξη στον 94,7. 94,7 ποιος σταθμός είναι? Όχι 94,24. Έδωσα. Πότε? Την Παρασκευή που πέρασε. Λοιπόν, ήθελα να σε παρακαλέσω όταν θα είναι να γίνει κι άλλη συνέντευξη να μας το ανακοινώνεις από το ραδιόφωνο. Γιατί όλοι εμείς ξέρεις καλά ότι κρεμόμαστε από σένα, από μία λέξη σου, από μία πρότασή σου. Πολύ περισσότερο όταν είναι συνέντευξη, που εκεί θα υποθούν πιο σοβαρά πράγματα από τα λίγο και τρελά που σου. Το ραδιόφωνο. Εσείς είναι ο κομμουνιστές που τσακίζετε το φασισμό κάθε μέρα. Πώς το τσακίζετε δηλαδή, τι τσάκι μας. Από το σπίτι μας πώς το τσακίζουμε τώρα. Το τσακίζουμε με διπλοτσάκιση. Όπως κάνουμε στο παντελόνι, πώς το τσακίζουμε. Όπως μπορεί ο καθένας. Και όταν δεν υπάρχουν, τους εφευρίσκεται. Όπως οι παπάδες εφευρίσκουν τον Σαντανά. Ας πούμε. Για παπάδες, ας πούμε, θα κάνατε για να το πω. Έτσι. Κάθε μέρα να κυνηγάτε τον Σαντανά. Εσύ τι ψηφίζεις? Εγώ τι ψηφίζω? Ναι. ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο, αγόρι μου. Ναι. Και να συνεχίσεις να ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ. Είναι της ΣΥΡΙΖΑΡΙΟΥ. Είναι της ΣΥΡΙΖΑΡΙΟΥ σχολής. Ναι. Ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε, ναι. Αλέξη. Ευχαριστούμε, όχι. Ελλάδα. Εγώ λέω να συνεχίσεις να ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ πάντως. Από το καγκελάριο θα το κάνω ΣΥΡΙΖΑΡΙΟΥ τώρα. Και το παπάριο ταιριάζει. Διαβάζω ότι καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθεξη ο Ιωάννης Διώτης για τους χειρισμούς του στο θέμα της κλίσης Λαγκάρτ. Έλα, με σκάς. Η κάθεξη βέβαια είναι με αναστολή. Θα τον βάλουν φυλακή αν είναι κακό παιδί και το ξανακάνει. Μπορούν να τον αγριοκοιτάξουν κιόλας. Ναι, ναι. Να του κουνήσουν το δάχτυλο κριτικά. Μην ξανατολμήσει κερατά. Α, δεν κατάλαβα, έτσι θα περάσει. Στα μαλακά να πέσει. Όχι, να του κάνουν κι αυτά. Ο Βενιζέλος δεν έλεγε ότι οι λίστες είναι μη αξιοποιήσιμες επειδή είναι προϊόν υποκλοπής. Έχασε και το στικάκι. Το έχασε γιατί δεν δεχόταν να έχει κάτι που είναι προϊόν υποκλοπής πάνω του. Και το Γιάννο τον εντόπισαν από την άλλη τη λίστα, την Μπόγερ. Άι, μωρί, όλα τα θέματα θα πούμε. Άιστηρ. Ένα το κρατούμενο, πόσο χαίρομαι όταν παίρνουν και βρίζουν τον υφλή. Θες να το βρίσουμε κι εμείς λίγο. Με την ευκαιρία μιας και πήρες. Επειδή εγώ τον ξέρω καλά, είναι πολύ μακκάς. Ναι, το έχουμε πει αυτό το πράγμα και πριν από εβδομάδα σε πήρα, το ξαναείπα. Και σου είπα και το επώνυμό μου και δεν το έπαιξες. Το επώνυμο δεν το παίζω. Ξέρω εγώ τι μακκάς εσύ μπορεί να μας κάνεις μήνυση μετά. Έχεις δίκιο. Σε γουστάρω γιατί είσαι αντικειμενικός, ρε πούτι μου. Εγώ αντικειμενικός. Ναι, ρε φιλέ, είσαι άσε τώρα. Δεν ξέρω τι σου λέω. Σε έβρισα εγώ. Συγγνώμη τότε. Είσαι αντικειμενικός του κερατά. Με ποια έννοια. Ρε άντε γα***σου τώρα προνιάτικο. Τι προνιάτικο παιδί μια μισή ώρα. Εντάξει μια μισή ώρα όντως. Και να σε χαίρεται όποιος αγαπάει και μα... Θα του το πω. Θα του το πω γιατί δεν με χαίρονται. Με αγαπάνε χωρίς δεν με χαίρονται. Τον αντιχρήστο μου δεν σε παίρνει άλλο. Με παίρνουνε, δεν φτάνει που σου δώσε προτεραιότητα. Είσαι στο διάλογο. Μην πάρεις Vodafone TV αν είσαι αστυνομικός που μόλις ξύπνησες από κόμμα για να κυνηγήσεις ζόμπι. Και επιπλέον είσαι και πεζοναύτης που επέζησες στο πεδίο της μάχης και επέστρεψες με τιμές ήρωα, αλλά και ύποπτες διαθέσεις. Και μέσα σ' όλα είσαι και ο πιο γοητευτικός διαφημιστής της Νέας Υόρκης, που με το ταλέντο σου κατακτάς τους πελάτες, όπως και τις γυναικείες καρδιές. Εσύ, ναι, μην πάρεις Vodafone TV. Όμως, αν, λέμε αν, δεν κάνεις όλα αυτά, τότε πάρε. Και απόλαυσε όλους τους διαθέσιμους κύκλους των δημοφιλέστερων σειρών όπως Walking Dead, Homeland, Mad Men και πολλά άλλα. Και όλα αυτά το ένα επεισόδιο μετά το άλλο. Ήρθε και είναι συναρπαστικό νέο Vodafone TV. Για σένα, όχι για αυτόν της διαφήμισης. Το μέλλον συναρπάζει. Ready. Στους 97,8 η ώρα είναι 2. Δεν αντέχω άλλο αυτό το λόξιγκα. Πιες λίγο νερό. Ήπια. Για κράτα την αναπνοήσου. Το έκανα κι αυτό. Τίποτα. Ζάχαρη εφαγές. Τίποτα σου λέω. Κάτσε να σε τρομάξω τότε. Έξοδα θέρμανσης. Α, μου φύγε. Είδες. Μην αφήνετε τα έξοδα θέρμανσης να σας τρομάζουν. Μοιράστε τα έως και σε 9 άτοκες μηνιαίες δόσεις χρησιμοποιώντας για την πληρωμή τους τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς. Ενημερωθείτε για τους όρους του προγράμματος στο 182838 και στο piraeosbank.gr. Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Το προϊόν παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Το πρώτο online δάνειο είναι εδώ, από την Τράπεζα Πειραιώς. Κάντε τώρα την αίτησή σας και εκταμιεύστε το δάνειό σας μέσω WinBank. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. 2 λεπτά μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 με την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Άκη Παυλόπουλο. Σκοτσέζικο ντους από τους δανειστές για συντάξεις και αφορολόγητο. Να εφαρμόσει η Αθήνα τα συμφωνηθέντα, ζήτησε χθες ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 20 μέρες πριν από την τελική απόφαση των Βρυξελών. Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν αποφασίζει το Διεθνές Ταμείο. Στην Αλβανία, Έλληνας αστυνομικός προκειμένου να λάβει όλες τις πληροφορίες για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Παιχνίδια τακτικής από τις αλβανικές αρχές που αρνούνται να παραδώσουν τη σωρό στους γονείς του ομογενούς. Μήνυμα του Γιάννου Παπαντονίου μέσα από τον Κορυδαλό διαψεύδει ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του αρνήθηκαν να συνενέσουν στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών τους. Χαρακτηρίζει ανέντιμο κάθε ισχυρισμό περί του αντιθέτου. Σκηνές αστυνομικής ταινίας στα διόδια της Τραγάνας. Ληστές κράτησαν όμηρο μια γυναίκα υπάλληλο και την απελευθέρωσαν μόνο όταν κατάφεραν να διαφύγουν με τη λία τους. Ανθρωποκυνηγητό από τις αρχές. Άγρια συμπλοκή μεταξύ αστυνομικών και Ρωμά στη διασταύρωση των οδών Πειραιός και Κηφισού. Οι αστυνομικοί δέχτηκαν επίθεση με πέτρες και μάρμαρα όταν επιχείρησαν να συλλάβουν σε σημασμένο κακοποιό. Δεν δούλεψαν οι ασύρματοι για να ζητήσουν ενισχύσεις οι δύο ένστολοι. Την ατζέντα, τις επαφές και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του 46χρονου Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία ξεσκονίζουν οι αρχές για να ρίξουν φως στο συμβόλαιο θανάτου. Εκτός από την Αθήνα, στρέφονται και στη Μύκονο οι έρευνες. Και νέα επιδρομή του Ρουβίκονα, αυτή τη φορά στην πρεσβεία της Αργεντινής στη Βασιλίση Σοφίας. Τα μέλη της οργάνωσης εισέβαλαν στο διπλωματικό γραφείο, ανήρτησαν πανό και πέταξαν φέι βολάν. Το θέμα της ημέρας. Το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για την Υγεία και η αναθεώρηση του Συντάγματος διαμορφώνουν τους τόνους της αντιπαράθεσης στο πολιτικό σκηνικό. Την ίδια ώρα και ενώ ο χρόνος μετράει αντίστροφα πια για την τελική απόφαση των δανειστών για το θέμα των συντάξεων, νέα δεδομένα βάζει στο τραπέζι η παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που ούτε λίγο ούτε πολύ καλεί την Αθήνα να εφαρμόσει αυτά που ψήφισε. Στο προσκήνιο έρχεται ξανά και το Σκοπιανό, καθώς οι εξελίξεις στη γειτονική χώρα επισπεύδονται μετά τη συμφωνία του ΖΑΕΦ με το ΒΕΜΕΡΟ εν ώψη της δεύτερης ψηφοφορίας για τις συνταγματικές αλλαγές. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, ξεκινώντας από τη Σύση Σταυροπεδάκου και την παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην διαπραγμάτευση για τη μη περικοπή των συντάξεων. Σύση. Καλώς μεσημέρι, Άκη. Η ελληνική κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στη χθεσινή παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Καθώς, όπως έχουμε πει, το Ταμείο έχει μόνο ρόλο τεχνικού συμβούλου στο πρόγραμμα της μεταμνημονιακής εποπτείας της χώρας και εξέφρασε μία πάγια θέση. Το κλειδί των εξελίξεων, όπως αναφέρουν πηγές του οικονομικού επιτελείου, κρατάει το Eurogroup. Αυτό είναι που θα δώσει τελική λύση. Είναι εκείνο που θέλει αξιόπιστα αντίμετρα για να ολοκληρωθεί μέσω τρόπο το θέμα. Αυτό άλλωστε διαφάνηκε από τις χθεσινές δηλώσεις του εκπροσώπου του ΥΠΟ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, καθώς είπε ότι η διαπραγμάτευση για τις συντάξεις είναι αποκλειστικά ευρωπαϊκή υπόθεση. Βέβαια, εξέφρασε την πάγια θέση του για περικοπή των συντάξεων, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το Ταμείο εκτιμά ότι οι περικοπές είναι αναγκαίες για πάρα πολλούς λόγους, γιατί διασφαλίζουν τα πρωτογενή πλεονάσματα, εξοικονομούν πόρους για να χρηματοδοτηθούν οι φοροελαφρύνσεις και τα μέτρα ανάπτυξης, στήριξης, εργασίας, αλλά και για μέτρα υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων για τα οποία επιμένει το Ταμείο. Να πούμε, Άκη, ότι χθες το απόγευμα κορυφαίος κυβερνητικός αξιωματούχος παραδέχτηκε πως υπάρχει απόκληση ακόμα στις διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους για το δημοσιονομικό χώρο του 2019, αλλά προέβλεψε ότι ως το τέλος της διαπραγμάτευσης θα έχει καλυφθεί, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι θα προκύψει ακόμα μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος για περαιτέρω ελαφρύνσεις το 2019. Να θυμίσουμε ότι κάτι αντίστοιχο είχε προαναγγείλει πριν από περίπου 10 μέρες και ο κύριος Τσακαλώτος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αυτή τη στιγμή η διαφορά με τους Ευρωπαίους έχει περιοριστεί σε περίπου 0,15% του ΟΑΕΠ, δηλαδή περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο όμως κοστίζουν οι εξαγγελίες για μείωση του έμφυα κατά 10%. Αν οι Ευρωπαίοι επιμείνουν στην περικοπή κάποιων από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν αποκλείεται να πάει πιο πίσω το θέμα της μείωσης του έμφυα. Βέβαια, επιμένουν στην κυβέρνηση προκειμένου να διασωθούν οι συντάξεις. Προκειμένου λοιπόν να διασωθούν οι συντάξεις, να θυσιαστεί η μείωση του έμφυα. Αποφάσεις δεν έχουν κλειδώσει ακόμα. Η διαπραγμάτευση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Κυβερνητικός στόχος είναι η διάσωση των συντάξεων χωρίς να χρειαστεί να θυσιαστούν τα φορολογικά μέτρα και δύο έμφυα. Θα έχουμε μια εικόνα την ερχόμενη Δευτέρα από το Eurogroup, όπου θα είναι παρόν ο κύριος Τσακαλώτος, και πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αποκρισταλωθεί πλήρως στο τοπίο πριν από την κατάθεση του προϋπολογισμού στη Βουλή στις 21 Νοεμβρίου. Εδώ έρχονται να προσθεθούν δύο μεταβλητές. Η μία είναι η παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο ναι μεν έχει ρόλο τεχνικού συμβούλου, αλλά παραμένει ζητούμενο το πόσο μπορεί αυτός ο τεχνικός σύμβουλος να επηρεάσει την απόφαση του Eurogroup, των Ευρωπαίων δηλαδή, που έχουν και τον πρώτο λόγο. Και η δεύτερη μεταβλητή είναι οι πολιτικές, οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία. Η δρομολογημένη δηλαδή πια αποχώρηση της κυρίας Μέρκελ από την καγκελαρία. Αυτές οι δύο μεταβλητές σίγουρα βάζουν νέα δεδομένα στο τραπέζι. Αναμφισβήτητα βάζουν νέα δεδομένα. Όσον αφορά την πρώτη μεταβλητή, να πούμε ότι το Eurogroup έχει εκφράσει, οι Ευρωπαίοι εταίροι έχουν εκφραστεί θετικά υπέρ του ενδεχόμενου μείωσης της τάξης. Αυτό που ζητούν είναι αξιόπιστα αντίμετρα, ένα πιστικό σενάριο ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να γίνει, να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Από τη στιγμή που θα υπάρξει το αξιόπιστο σενάριο, με το οποίο θα πιστεί και το Διεθνές Νομισματικό Τομείο, είναι πρόθυμοι να συνενέσουν σε αυτό. Όσον αφορά το δεύτερο, είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό είπα ότι ο κ. Σακαλώτος τη Δευτέρα που θα είναι στο Eurogroup θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει και με τον κ. Σόλτς διαζώσεις, και ίσως έχει ένα μήνυμα για το πού πάει η Γερμανία πάνω σε αυτό το θέμα. Σύση, τώρα σε ένα άλλο κρίσιμο θέμα, την ερχόμενη εβδομάδα έχετε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα αναδρομικά των ενστόλων. Ναι, είναι το πρώτο νομοσχέδιο από αυτό το μπαράζ νομοσχεδίων που προτίθεται να καταθέσει η κυβέρνηση για να αλλάξει και το κλίμα, να δημιουργήσει ένα πιο θετικό κλίμα στην ελληνική κοινωνία. Αναμένεται να κατατεθεί τη Δευτέρα το νομοσχέδιο, το οποίο θα προβλέπει την εφάπαξη καταβολή αναδρομικών σε ένστολους, δικαστικούς, πανεπιστημιακούς και γιατρούς του ΕΣΥ. Σε καθαρή βάση το κόστος για τον προϋπολογισμό ανέχεται σε 800 εκατομμύρια ευρώ και τα αναδρομικά που θα εισπράξουν τόσο οι υπάλληλοι των ειδικών μισθολογίων όσο και οι συνταξιούχοι ανάλογα τον βαθμό ή τη βαθμίδα στην οποία βρίσκονται ξεκινούν από περίπου 1.200 ευρώ και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν ακόμα και τις 20.000 ευρώ. Στόχος είναι να έχουν δοθεί μέχρι το Δεκέμβριο, οπότε θα είναι ένας πρώτης τάξης χριστουγεννιάτικος μποναμάς. Σύση, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Βάρνα τώρα λαμβάνει η χώρα η τετραμερή σύνοδος κορυφής Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Ρουμανίας, με τον Αλέξη Τσίπρα να τονίζει βέβαια τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας μας. Ωστόσο, Φίβο Κλαβδιανέ, από τη σύνοδο αυτή προέκυψε και μία πρόταση για συνδιοργάνωση ακόμα και ενός Μουντιάλ. Ναι, τελικά επισκιάστηκε από αυτή την πρόταση να συνοργανώσουν αυτές οι τέσσερις χώρες μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Γιατί όχι το Μουντιάλ του 2030, το οποίο δεν έχει καθοριστεί ακόμα πού θα γίνει. Είναι ενδεικτικό της πολύ καλής σχέσης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των τεσσάρων χωρών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη βασική ατζέντα της σύσκεψης, γιατί αυτή είναι μια ιδέα που μάλλον προέκυψε εκεί πέρα. Ξεκίνησε μάλλον από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε για μια μεγάλη διοργάνωση και μετά ήθελε να συμπληρωθεί. Και περισσότερο ο κύριος Μπορίσοφ. Σωστά. Αυτό που συζητήθηκε ήταν βασικά η σταθερότητα και η ασφάλεια στην περιοχή και η διασυνδεσιμότητα και η οικονομική συνεργασία στα πεδία των σιδηροδρόμων και των οδικών μεταφορών. Αλλά και ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και τις υποδομές. Στη σύσκεψη πρέπει να πούμε ότι στη σύνοδο πρέπει να πούμε ότι συμμετείχε και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πρόκειται για την πέμπτη συνάντηση, κάτι που σύμφωνα με την κυβέρνηση δείχνει των τεσσάρων χωρών, κάτι που δείχνει σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές την μεγάλη δυναμική του εγχειρήματος για την οικονομική και πολιτική συνεργασία στην περιοχή, αλλά και τη σημασία του για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε σε επαφές που είχε κατά τη διάρκεια της συνόδου στην επιτυχή υλοποίηση της συμφωνίας των Πρεσπών, την οποία υποστηρίζουν όλες οι χώρες της τετράμερους. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας για την περιοχή και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο σύνδεσμος ανάμεσα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Χαρακτηριστικά μας έλεγαν διπλωματικές πηγές ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε δύναμη σταθερότητα στα Βαλκάνια αλλά και σε γέφυρά τους με την Ανατολική Μεσόγειο, επισημένοντας και την παρουσία του κυρίου Νετανιάχου στην Σύνοδο. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές λένε ότι συζητήθηκε στη Σύνοδο και η ανάδεξη του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως οικονομικού και τεχνολογικού κόμβου, μέσω μάλιστα σειράς Ισραηλινών και Αμερικανικών επενδύσεων. Να πούμε επίσης ότι την μεθεπόμενη εβδομάδα θα υπάρξει επανενεργοποίηση της Ελλάδας στο θέμα της Λιβύης, με τον Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στην Σύνοδο του Παλέρμο όπου θα συζητηθεί αυτό το θέμα, ενώ σχεδιάζεται παράλληλα και άνοιγμα της ελληνικής πρεσβείας στην Τρίπολη. Τώρα, πριν σε ευχαριστήσουμε, Φίβο, να σε ρωτήσουμε αν έχουμε τελικά την πρόταση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πριν από λίγο την έχουμε στα χέρια μας, σε πολύ λίγο χρόνο θα σας πούμε και τα βασικά σημεία. Για αυτήν υπήρξε συνεδρίαση χθες στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για τις τελευταίες λεπτομέρειες, τις οποίες θα τις δούμε αμέσως τώρα. Όπως επίσης στη χθεσινή πολιτική γραμματεία συζητήθηκαν και οργανωτικά θέματα του ΣΥΡΙΖΑ, ποιος δηλαδή θα είναι η καθοδήγηση κάθε περιοχής. Αλλά και το θέμα της ΕΡΤ. Το τελευταίο φαίνεται να έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον, γιατί η κριτική που είχε υπάρξει το προηγούμενο διάστημα φαίνεται ότι σε ένα βαθμό θα γίνει προσπάθεια να ενσωματωθεί και θα επιδιωχθούν κάποιες βελτιώσεις στη λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φίβο. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα μετά την Σύνοδο Κορυφής στη Βάρνα. Πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα μπορούμε να έχουμε πιο συχνά την δυνατότητα μιας μόνιμης ανταλλαγής απόψεων. Κατεθέσαμε δε και την πρόταση της δημιουργίας ενός μόνιμου οργανισμού συνεργασίας και ανάπτυξης ανάμεσα στις τέσσερις χώρες μας. Μια ιδέα την οποία θα την επεξεργαστούμε σε βάθος το επόμενο διάστημα για να δούμε αν μπορεί αυτό να γίνει πράξη. Τέλος, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Σερβίας σε μια ιδέα που κουβεντιάσαμε μαζί. Η ιδέα είναι αυτή η τετραμερής συνεργασία να εμβαθύνει και να δώσει και ένα μήνυμα ότι έχει στρατηγικό βάθος, και η ιδέα είναι να συζητήσουμε την πιθανότητα να διεκδικήσουν οι τέσσερες χώρες μας να είναι υποψήφιες, μάλλον για μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση σε βάθος δεκαετίας, όχι άμεσα. Μια ιδέα την οποία θα την επεξεργαστούμε ακόμα περισσότερο. Τώρα πάμε στις εξελίξεις στο Σκοπιανό, οι οποίες